نباشم من عاشقت میمونم با تموم جونم، تا تو کنارم هستی مثل تو دیوونه. هر که هرچی میگه تو میگی حسوده، میدونی که حرفای تو منطقی نبوده. دست رو دست بذاری عشقمون پریده، تو این روزا دل من بدجوری بریده. بیا تو دوباره دستاتو بگیرم، هنوزم عاشقونه من برات میمیرم. بیا تو دوباره دستاتو بگیرم، هنوزم عاشقونه آره برات میمیرم. ای وای ای وای دلم به دلت اسیره، میدونی نفس ما فقط واسه یه تو میره. ای وای ای وای دلم هنوزم اسیره، میدونی نفس ما فقط واسه یه تو میره. به حرفام تو فقط یه لحظه، چی کار کنم که قلبت واسه من بلرزه. شک نکنی به قلبم با یه دنیا احساس، اونی که رو به روته نباشی خیلی تنها. چشمامو میبندم تو چشاتو با کن، دوباره عاشقونه اسممو صدا کن. من هوا تو دارم تو که دنیا دنیا هوامو داشته باشی، تموم دنیا با ما. بیا تو دوباره دستاتو بگیرم، هنوزم عاشقونه من برات میمیرم. بیا تو دوباره دستاتو بگیرم، هنوزم عاشقونه آره برات میمیرم. ای وای ای وای دلم به دلت اسیره، میدونی نفس هم فقط واسه یه تو میره. ای وای ای وای دلم هنوزم اسیره، میدونی نفس هم فقط واسه یه تو میره. ای وای ای وای دلم به دلت اسیره، میدونی نفس هم فقط واسه یه تو میره. ای وای ای وای دلم